بشکا کم خلق چی د الله د حکمونو منلو نه انکار کوي او داغه پیغمبران په نه حق وجني او د خدای په مخلوق کې هغه خلق وجني څوک چی د عدل او انصاف د حکم کولو د پاره راپاسي هغوی ته د دردناکې سزا زیره واوروا.